पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण बोलो। एक सरल हृदय कैसे हो? ये तो स्वभाव होता है। सरल हृदय से सीधे हृदय, कोई कपट नहीं, कपट गांठ मत में नहीं। सबसे सरल स्वभाव नारायणता भगत के लगे किनारे नाव। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव नारायणता भगत के लगे किनारे नाव। सरल स्वभाव मन कुटे लाई, जथा लाभ संतोष सदाई। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। हद कर दी, हद कर दी है। सरल स्वभाव मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। संत बातों में सरल स्वभाव होता है। सरल स्वभाव वालों को मूर्ख कहते हैं। अधमूर्ख ये मूर्ख है। हाँ, सरल स्वभाव मूर्ख वाला बन संतान में मैं करे। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, ऐ आचरण वश्य में भाई। रामायण वैश्य भाषा है। मंदिर से तो जोर भी एक दूध था, आकाश हो दूध लिया था। तो एक बार सरल हृदय से मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। एक बार मेरा पार है। दोबारे क्या कहे, मैं भगवान हूं, भगवान मेरे। ब्याह होना एक बार ही होता है, दो तीन चार बार होता ही है। ब्राह्मण ने कह दिया अग्नि के साक्षी मंत्र से, ना बेटा ये तुम्हारे पति, जाओ बस हो गया सदा के लिए। ऐसे वो तो नया है, अरे भगवान के तो मंश है, ये नई बात नहीं है, ये तो है पहले से। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक जीता, हे नाथ मैं आपका हूं, मेरा और कोई नहीं है, आप मेरे हो, मैं और किसी का नहीं हूं। चार बात है, निहाल चार। ये झूठ कपट करते रहे, उससे स्वभाव बिगड़ा हुआ है। ये तो आदत तो कह दिया, ये ना तो मैं तो आप होता हूं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं और किसी का नहीं हूं। संसार और शरीर ये साथ किसी के नहीं रहे, किसी के रहे नहीं, रहते नहीं, रहेंगे नहीं और रह सकते नहीं। संसार और शरीर याद रखो सब, संसार और शरीर किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहता है नहीं और किसी के साथ रहेगा नहीं और चौथी बात रह सकता ही नहीं। और परमात्मा आपसे कभी दूर हुए नहीं और है नहीं और होंगे नहीं दूर, हो सकते नहीं। चार बातें, परमात्मा आपसे दूर थे नहीं कभी और है नहीं और होंगे नहीं दूर और हो सकते नहीं। वो हमारा है और संसार से हमारा नहीं है, ये नतीजा, ये ऐसा नतीजा है, अंतिम निर्णय है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, संसार शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर संसार का नहीं हूँ, निहाल हो जाएगा, पूरा हो गया। ऐसी पुरुष ऐसी बात है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतनाम से ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अमृत से पुत्र। उपनिषद कहते हैं, गीता कहती है, रामायण कहती है, परमात्मा है, हम परमात्मा है। संसार शरीर आपका किसी का साथ रहेगा नहीं, रहता नहीं, रह सकता नहीं, कभी साथ रहता ही नहीं, एक क्षण में नहीं, एक क्षण में रहता है। बालकपन से आज तक देख लो, गंगा जी का प्रवाह तेरे बहता है आपके साथ, मानते हो आप, रहता नहीं। संसार शरीर किसी के साथ नहीं रहा, किसी साथ रहता नहीं, किसी साथ रहेगा नहीं, किसी के साथ रह सकता नहीं। अरे कर्मा कब परमात्मा कभी दूर हुआ नहीं, अरे दूर है नहीं, दूर होगा नहीं, दूर हो सकता नहीं। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, अब किसी जगह जाओ 84 लाख जुड़ी में जाओ तो भगवान साथ में, सर्वेश ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय दृष्टि थी, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि थी, एकदम सच्ची बात, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से। ब्राह्मण सब भुगतान है, केवल भगवान को अपना मान लो, निहाल हो जाओगे, निहाल। संसार सही साथ में रहा नहीं, रहेगा नहीं, अरे भगवान पर छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं भगवान, सर्व समर्थ है परमात्मा, सर्व समर्थ होते हुए भी आपसे दूर होने में असमर्थ है, असमर्थ, सर्व समर्थ असमर्थ है, उस परमात्मा के साथ रहे आप मान लो बस, संसार समर्थ रहेगा नहीं, सही रहेगा नहीं, आप मान लो, ये रहेगा नहीं, ये तो बात है सच्ची, आपके फायदा नहीं होगा। अगर आप साथ नहीं मानेंगे तो निहाल हो जाएंगे। भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं, पर आप अगर मेरे साथ मान लो तो निहाल हो जाओगे। आप नहीं मानो फायदा नहीं होगा। आधा श्लोक ये 16 अक्षर ऐसे पक्के हैं, सब शास्त्र सब पुराण सब वेदा के, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। आधा श्लोक 16 अक्षर है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। आप कृपा कर मान लो मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, आप मान लो तो गाय का दूध गाय का घी करने का गाय को ही दिया जाता, गाय निरोग हो जा। सच्ची बात है, साथ में है पर फायदा नहीं हुआ। गाय का घी गाय में है पर घी फायदा नहीं करता, वही निकाल कर दिया जाएगा। सब जगह भगवान है, सबके भगवान है, सबके। 8-10 बालक हो माँ के तो सबकी माँ पूरी है, पतिया ही नहीं है कि माँ का हिस्सा किया जाए। पतिया माँ तुम्हारी, पतिया माँ पूरी, माँ पूरी। बीस वाले को बोले एक एक वाले की पूरी माँ है। ऐसे भगवान सबकी, तमेव माता से पिता, तमेव तमेव बंधु से सगा, तमेव तमेव जो माता से पिता, तमेव तमेव बंधु से सगा, तमेव तमेव विद्या द्रविणम, तमेव तमेव सर्व मम देव देव। माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋख शाम इंद्रेव से गतिर भरता प्रभु शासी नवास शरण शुद्ध प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभ्ययम तपा म्याम अहम वसम निगनाम उत्साह से अमृतम से मृत्यु से सदा सच हम सत सत भाई हो सत सच आप ही आप ही आप ही। इतनी बात बाकी है, केवल आप स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार करना। जैसे आपकी कन्या बड़ी आपकी चिंता है, पर आशा घर पर मिल गया, आपने कन्यादान कर दिया, आपकी चिंता मिट गई। पक्की बात है नी, भाई कन्या का संबंध हो गया, घर पर अच्छा मिल गया हमें। ऐसे भगवान के साथ संबंध मान लो, ज्ञान केवल मान लो, स्वीकार करो, स्वीकृति मात्र। स्वीकृति मात्र है अपने है, इसमें कोई संदेह नहीं, कृष्ण मात्र भी संदेह नहीं। ये निकाल कर घी देना है, भगवान को अपना मानना है, ये घी देना है। है आपके पहले से, पहले है वो आपके भीतर घी है, पर काम नहीं आता। और ये दिया जाए ले लो आप, मस्त हो जाओगे, मौज हो जाएगी, ज्ञान और भक्ति योग और सब प्राप्त हो जाएगा। केवल अपने भगवान को मान लो, भगवान मेरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चार बातें हैं, ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमल सर्वस्व पांच होते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुर सो माया पर भयोग नहीं, ये भयोग है नहीं, माया पर है नहीं आप माया पर कहो खीर मर गट की नहीं। आपसे भगवान दूर है ही नहीं, परंतु काम नहीं आते है। गाय से दूर है घी, गाय में दूर नहीं है, मैं काम नहीं आता, बहुत दूध कर निकाल दिया जाए। ये बात है, सब पूरे पूरे थोड़े नहीं है, पाते है भगवान ने, भगवान पाते भगवान ने एक इतनी सी जगह है, अरे भगवान चरण भी है, मस्तक भी है, मुख भी है, नेत्र भी है, सब है। वहीं नमस्कार कर दो, वही फूल चढ़ा दो, वही भोग लगा दो, पूरे पूरे भगवान। पूजा कर दो, शरणा ने पूजा कर दो, मस्तक ने पूजा कर दो, नेत्रों की उसे समान कोई प्यारा है नहीं मेरा। ऐसे भगवान है जो हमारे हैं, वो भगवान हमारे हैं, हमारे हैं। इतनी पक्की बात है, इतनी सच्ची बात है। पूरे से पूरे भगवान हमारे हैं। सब गए, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोगी हो, धनी हो, निर्धन हो, जमींदार हो, गरीब हो, उपामीर हो, कैसे ही हो, सबके भगवान बरोबर तैयार। सब यानी भाई गरीब के पास कम आएगा, धनी के पास ज्यादा आएगा ना, बरोबर पानी है सबकी। ये बात है पक्की एकदम, भगवान है हमारे। अनेक रूप से आप ही हो, आप ही हो, आप ही अनेक रूप से। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, देखो तो तू ही तो हूं।